Pwede ka muna, teka lang. Ano yun? Kahit na medyo natagalan. Okay lang. Gusto ko lamang ipaalam na ang awiting ito ay para lang. Kanino? Sa ilang babaeng nilalang. Huh? Kung hindi ko kayang ibigay ang mga gusto mo, tutuparin mo pa kaya ang mga pangako mo? Kung hindi ko kayang ibigay ang mga gusto mo, tutuparin mo kaya, tutuparin mo kaya? Pag hindi ko na rin mabigay lahat ng hilingin, ikaw ba ay nandito pa rin? O baka kasabay ka nila pa wala ka na rin? Baka sa una ka lang magaling, sa bandang uli baluwalain mo rin. Pag lahat ng mga gusto mo di ko na kayang bilhin, kaya sagutin mo ako tapatin kung sasaluhin mo pa rin. Kung wala ako na mga kailangan mo, paano mo mamahalin? Paano kung hindi ka kayang itira sa kondo? Walang magandang bahay at wala rin auto, ubus na at kapos sa pondo. Paano na kaya kung ganito ko? Pansin yung aking halaga din na makita. Kasabay naman ang pagmamahal mo na parang natulog ng mantika. Nakakapanghina kasi yung pake mo'y tila palusaw na nakandila. Na walang na rin ang visa. Ang nararamdaman kasi di na kumikita. Kita maging tama, maging tama para sa'yo. Let's go. Let's go.